zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 sierpnia, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Seniorzy zasługują na naszą opiekę i wsparcie. Tak, po podpisaniu nowej, wyższej stawki 14 emerytury, mówi szef rządu. Działacze PiS odnieśli się do pytania z planowanego referendum, które dotyczy wyprzedaży majątku państwowego. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem na południu Polski. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że seniorzy zasługują na naszą opiekę i wsparcie. Wcześniej uroczyście podpisał rozporządzenia dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14 emerytury. W tym roku ma ona wynieść 2200 zł netto, czyli 2650 zł brutto. Szef rządu spotkał się z seniorką Henryką Kiepas w Soltu nad Wisłą. Podkreślał, że wyższa 14 emerytura będzie stanowiła znaczące wsparcie dla seniorów, szczególnie tych żyjących poza dużymi miastami. Przejedźcie się po Polsce, porozmawiajcie z naszymi dziadkami, naszymi ojcami w różnych miejscach w Polsce, żeby powiedzieli wam, jak tam życie naprawdę wygląda. To są nasi kochani współobywatele, nasi seniorzy, którzy budowali Polskę po II wojnie światowej, potem w czasach PRL-u ją rozbudowywali, a wreszcie mieli naprawdę trudne życie w czasach III Rzeczpospolitej. To są ci, którzy często tracili pracę na skutek wyprzedaży zakładów pracy. A w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie 14 emerytury do 2200 zł na rękę. Do tej pory było to prawie 1500 zł. Od tego roku 14 jest gwarantowana ustawowo. Jednak dokładną kwotę świadczenia i termin jego wypłaty określa rozporządzenie Rady Ministrów. Zapowiadając podwyżkę, wicepremier Jarosław Kaczyński ocenił, że zrekompensuje ona emerytom i rencistom wysoką inflację. Stabilny system bankowy to bezpieczeństwo polskiej gotówki i oszczędności Polaków, mówili działacze Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do pytań referendalnych. A w ramach akcji 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku, politycy PiS mówili o wyprzedaży majątku państwowego. Przed siedzibą banku Pekao S.A. w Warszawie rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że dzięki temu, że duże banki to banki państwowe, możliwe są niektóre przedsięwzięcia finansowe. Będzie rzeczywiście taka perspektywa programu zarysowanego na 8 lat, a nawet na dłuższą perspektywę. Natomiast są oczywiście projekty, których nie da się zrealizować w ciągu jednej kadencji i właśnie w tym programie również chcielibyśmy taką dłuższą politykę długofalową pokazać i zarysować tą perspektywę właśnie rozwoju Polski w kolejnych latach i to na pewno chcemy zrobić. I taki program już jest właściwie finalizowany w tym momencie. On jest przygotowywany pod kierunkiem naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. A w referendum 15 października Polacy odpowiedzą na 4 pytania. O wyprzedaż majątku państwowego, wiek emerytalny, likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie nielegalnych imigrantów. Z międzynarodowych wizyt wracamy z nowym wsparciem politycznym i nowymi ustaleniami, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ostatnich dniach odwiedził on Danię, Holandię i Grecję. Wszyscy partnerzy zdecydowanie potwierdzają integralność terytorialną Ukrainy, zaznaczył Zełenski w cowieczornym nagraniu. Przypomniał także, co dało się ustalić w miniony weekend. Będą samoloty i dodatkowe pojazdy opancerzone dla Ukrainy. Wzmocnimy obronę powietrzną, gospodarkę, nasz eksport, integrację europejską i euroatlantycką. Niemal na wszystkich spotkaniach była mowa o ochronie szlaków eksportowych przez Morze Czarne i przez tak zwane korytarze Solidarności. Bardzo ważne jest porozumienie, za które jestem szczególnie wdzięczny. To chęć objęcia przez Grecję mecenatu nad odbudową naszej Odessy. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Prezydent Ukrainy podziękował też Luksemburgowi za przyłączenie się do deklaracji G7 w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu Polski. Najsilniejsze wystąpią jednak w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Dla tych regionów został wydany drugi stopień ostrzeżenia przed burzami, poinformował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Możemy spodziewać się bardzo silnych porywów wiatru, przeważnie 70-80 km na godzinę, ale niewykluczone, że lokalnie mogą pojawić się porywy nawet do 100 km na godzinę. Burzom tym będzie towarzyszył ulewny opad deszczu do 40 mm podczas jednego incydentu, ale będzie pojawiał się również grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywały do drugiej w nocy. Nieco słabsze burze mogą pojawić się w województwach podkarpackim, małopolskim, a także w zachodniej części dolnośląskiego. W tych regionach sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej jutro rano. To był serwis Trójki.

17 minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizuje dźwiękowo, Marek Pawlukiewicz wspomaga redakcyjnie, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Do 22. Muzyka w tonacji trójki przed Państwem będzie cepelinowo, nie tylko za sprawą Grety Van Fleet, która zabrzmiała przed chwilą, bo mamy dziś rocznicę wydania ostatniej ważnej autorskiej płyty zespołu Led Zeppelin. Tego 2 sierpnia 1979 roku świat poznał, no zaczynał poznawać wtedy album Led Zeppelin in Through the Outdoors. To jest data wydania amerykańskiego. No wtedy był to najważniejszy rynek dla Led Zeppelin, od paru lat zresztą. Oni uciekli praktycznie z Wielkiej Brytanii, niepraktycznie, realnie, praktycznie też, przepraszam. Uciekli z Wielkiej Brytanii przed wysokimi podatkami i było tak, że pewien ostracyzm ich tam spotykał, no ale niewielki. Nie mogli występować natomiast przez dwa lata w ogóle, więc Stany. To było to miejsce, gdzie Zeppelin prowadził swoje główne życie koncertowo-wydawnicze. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że to ostatnie kompletne autorskie dzieło Zeppelinów. Rok później zmarł perkusista John Bonham, co jak się okazało, oznaczało koniec sławnego zespołu. Pozostało potem sięganie do nagrań archiwalnych i okazyjne koncerty. No ale wtedy wszystko jeszcze wydawało się na dobrej drodze. Sukces komercyjny w 79 roku był oczywisty po prostu. Wkrótce po wydaniu Longplaya był on numerem jeden na listach sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i wielu innych krajach świata. No w Polsce nie, bo nie można było kupić takiego Longplaya, można go sobie było przywieźć z zachodu, co nie było proste ani tanie, no albo upolować w programie trzecim Polskiego Radia i nagrać sobie na taśmę. Blinded, baby, what can I see tonight? And the Led Zeppelin z albumu In Through the Outdoor, nagranego w 3 miesiące, jesienią 1978 roku w studiu ABBY w Sztokholmie. John Paul Jones kupił sobie nowy syntezator i troszkę na nim poszalał, jak to było słychać, no ale jeszcze większe szaleństwo w tym utworze Fall in the Rain, to akurat było w rytmach, państwo słyszeli rumbę jakby, a potem no to polirytmia najwyraźniej tam się objawiła. I kto za tym stał? Wcale nie perkusista, tylko wokalista Robert Plant, który stwierdził, że trzeba jakoś się unowocześniać i trzeba troszkę bardziej wyraziście i ciekawie zagrać na perkusji, a nie tylko takie równe bum, bum, bum. Wrócimy jeszcze do tej urodzinowej dziś płyty zespołu Led Zeppelin. No a teraz chciałbym nieco przymuszony sytuacją przedstawić państwu utwór bardzo, bardzo historyczny. Jakieś 50 lat wstecz trzeba się cofnąć pamięcią. Źle to policzyłem, bo to utwór z lat 60. 50 lat to mają teraz przeboje z lat 70. Zespół The Ventures był amerykańską wersją brytyjskiej grupy The Shadows lub odwrotnie, jeśli ktoś woli. Oba składy rozpoczęły działalność w 1958 roku, definiując instrumentalne brzmienie rock'n'rolla lat 60. To było tak, czterech chłopaków, gitarzysta prowadzący, ten najbardziej zaawansowany muzycznie, a ponadto gitarzysta rytmiczny, gitarzysta basowy i perkusista. To był model takiej grupy, model muzyczny tamtych lat. Nawet w Polsce mieliśmy swoje tajfuny. The Ventures byli znani na całym świecie i sprzedali 110 milionów płyt, co czyni ich rekordzistą w grupie podobnych zespołów. No wszystko są to tematy muzycznie już odległe i nie wiedziałem nawet, że The Ventures nadal działają i wydają płyty. Nie wiedziałem do wczoraj, kiedy to dotarł do mnie najnowszy album tej grupy zatytułowany New Space. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myślę sobie, że Bohdan Kędelewicz też by tak zagrał z Tajfunami, może nawet lepiej. No ale Bohdan już w największej orkiestrze świata, ponad 10 lat. Zespół The Ventures wciąż działa, no to także nowy skład oczywiście. Ci oryginalni muzycy z 58 roku, ojcowie założyciele także w tej największej orkiestrze świata. Nowy skład, ale wciąż działa właściwie nieprzerwanie podobno od tego 58 roku. I The Ventures wydali właśnie nowy album New Space, no który brzmi tak jak większość wcześniej wydanych przez nich płyt. Program trzeci, muzyczna audycja audycja w tonacji trójki za 23 minuty 21. To jeszcze wiadomość z kalendarza wysnuta. To się chyba rzadko zdarza, żeby pan młody grał na swoim weselu, ale zdarzyło się 31 lat temu. W 1992 roku na przyjęciu weselnym Stinga i Trudy Styler. Ślub odbył się dwa dni wcześniej. Główną orkiestrą weselną był, no nie zgadną państwo, zespół The Trox, co już jest dość niezwykłe. The Trox na weselu Stinga, ja bym sądził, że jakaś jazzowa gwiazda. A jednak The Trox. Trox to oczywiście sławny brytyjski zespół, no ale żeby na weselu Sting grał. Myślę sobie, może Sting by wolał jakąś jazzową gwiazdę, ale może to świeżo poślubiona małżonka tych Troxów wybrała. No i nie było możliwości innej decyzji. Do czego nawiążę za chwilę inna piosenka? Bo to po tych Troxach na tym weselu 31 lat temu, dokładnie w 92 roku, wystąpili sami policjanci trzej, którzy weszli na estradę i zagrali zestaw własnych przebojów. I mam nadzieję, tak podejrzewam, że być może nie zabrakło i tej piosenki. We'll be right back. The Police w piosence Wrapped Around Your Finger, czyli owinięty wokół twojego palca. No i tę piosenkę napisał Sting oczywiście. No sami państwo widzą i słyszą i czują tego małżeńskiego bluesa, no ale to podobno zgodne małżeństwo i nie wszystkim gwiazdom się to tak długo udaje. Muzyka w tonacji trójki. Mam dla państwa jeszcze dwie polskie premiery. Zaczyna zespół Jetpack. Wariuję mi wciąż, nie mogę jej odkurzyć. Na chaosu mi staram na bak, dociąga mi kręgosłup. Sam kolejny raz, by być jak kwiat od losu. Jetpack w nagraniu Nowy Dzień. Drugą premierą muzyczną, krajową, polską jest nagranie Hydra w wykonaniu Decadent Fan Club. Setki twarzy, milion spraw, drążę tunel zawsze sam. Krzywe linie zaplątane w sieć, już nie wywinę się. W żyłach krąży srebrny dym, w głowę wali jak armata. Całe życie w takiej chmurze szukam światła. Przeze mnie prąd stały i zmienny, tętnica wybucha z nadmiaru dymu.